کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے، خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے، کیا ضرورت ہے کہ ہمیں چاند کا چہرہ دیکھیں، کیا ضرورت ہے کہ ہمیں چاند کا چہرہ دیکھیں، ٹھہرو ٹھہرو کہ ہیں وہ زلف ہٹانے والے، ٹھہرو ٹھہرو کہ ہیں وہ زلف ہٹانے والے، کاش تیبا سے میں نکلوں تو کہیں یوں آقا، کاش تیبا سے میں نکلوں تو کہیں یوں آقا، لوٹ آؤ اے میرے شہر سے جانے والے، لوٹ آؤ اے میرے شہر سے جانے والے، اور اس میں ہے دے بھی ہے زہرا بھی ہیں حسنین بھی ہیں، کتنے اطہر ہیں محمد کے گھرانے والے، ارے کتنے اطہر ہیں محمد کے گھرانے والے، دل میں دوزخ کا کوئی خوف نہیں اے حاکم، گئے مجھے کو جہنم سے بچانے والے، کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے